Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l'azim. Geçen hafta bırakmış olduğumuz ayeti alalım, buna bir mana verelim. Nerede olduğumuzu, konuyu oradan başlatalım ki bugünkü konumuz anlaşılsın. Ve tera, görürsün, kesiran minhum, onlardan pek çoğunu görürsün, yusari'une fil ismi, günaha koşarlar, günahta yarışırlar, vel udvani, düşmanlıkta, ve eklihimü suht, ve haram yeme konusunda onların yarıştığını görürsün. Onlar koşarak efendim günaha giderler demiştik geçen hafta. Düşmanlığa koşarak gittiklerini görürsün o Yahudilerin. Ve eklihimü suht ve haram yeme konusunda da yarışırlar bunlar, koşarlar. Lebi'se mâ kânû yâmelûn, ne kötü iş yapıyorlar diyor Allah. Geçen hafta burayı bitirmiştik. Burada Yahudilerin üç tane özelliğinden bahsediyor. Birisi günah işlemek, birisi düşmanlık, birisi haram yemek. Diğer bütün günahlar bunlardan kaynaklandığı için, bu kavramların içinde olduğu için üçünü veriyor. Bunlar diğer günahların, diğer kötülüklerin anası. Anlıyor musun? Yani bir doğuruyor günah, bir doğuruyor düşmanlık, bir doğuruyor haram yeme. Böyle düşün yani. Bir ana. Bunlar analar mı? Bunlar bütün kötülükler buradan kaynaklanıyor. Şimdi bunu ne kötü şey yapıyorlar dedi. Fakat burada bir soru soracağımızı bildiği için Allah-u Teala, yani bu adamlar niye böyle yapıyorlar? Neden böyle oluyor bu işler? Diye bir soru sorabiliriz. Bu soruyu soruyoruz da alttaki ayet bunu cevaplandırıyor. Diyor ki Yüce Allah, levla yenhâhumur rabbâniyûne vel nehbâd. Keşke onların din adamları ve ilim adamları onları nehyetseydi, alıkoysaydı. An gavlihimul isme, günah sözden, ve eklihimul suht, ve haram yemekten alıkoysaydı. Din adamları ile ilim adamları diyor Allah-u Teala. Ha, bir toplumu kim eğitecek? Kim haram yemekten, günah konuşmaktan, günah işlemekten, düşmanlıktan alıkoyacak diyor Allah-u Teala. Kim? Din adamı, ilim adamı. O memleketin entelleri, entel kelimesini anlıyor musunuz? Yani kültürlü insanları, sözüm onlara. Böylece burada din adamının görevini veriyor. İlim adamlarının, Rabbaniyyûne din adamı ve lehbâru ilim adamı. İlim adamları ve din adamları onları bundan nehyetseydi, etmediler diyor. Sebep bu. Yani affedersiniz, olay şu. Çobanlık yaptığım için bizim köyün içinde İneği çıkardığın zaman, bağını çözdüğün zaman da o inek dalar. Komşunun arazisine de girer. Onun otlarını, onun lahanasını, onun memnesini yer. Bilmez, sınır bilmez sınır. Yani bu komşudur, momşudur, arazisidir bilmez. Hayvan bilmez. Özgür bırakmanı ya. Hayvan özgür kaldı mı nereye gideceğini bilmez. Onun için her taraf aynı. Şimdi bu insanları da din adamları eğitecek. Onlar kendi iradelerine sahip çıkacaklar. Ki başkasının malını yemez. Başkasına vuruşmaz. Ama sen bu adama bir şey öğretmedin, bu adamı çözdün. Bu nereye gideceği belli. Aha şimdi böyle. Görüyorsunuz dünyayı görüyorsunuz, kan gölüne getiriyor. Yani insanın efendim kendi içindeki iradesini disipline etmeyince, ona bilinç vermeyince din adamları ve ilim adamları bir de özgür bıraktığı zaman abi bakalım gel kan gölüne getiriyor. Görüyorsunuz. Şimdi Müslüman olan bir adam kendi ülkesindeki adamı öldürürmüş mü? Ha öldürüyor. Kendi komşusunu öldürüyor. Bu adamlar öğretilmedi, öğretilmedi. Biz 14 asırdır abdesti bitiremez. Anlıyor musun? Yani Allah'ın yarattığı bir cana kıymanın ne olduğunu bilmiyor. İnsanlara öğretilmedi. Ha burada söylüyorum bak. Yani Allah-u Teala burada söylüyor bunu. Hani İslam aleminin durumunu anlatıyor yani. Yani Yahudiler örnek veriyor ama yani bizim durumumuzu anlatıyor. Yani bu Suriye'sinde, şurasında, burasında aynı memleketin adamı, Müslüman bu adamlar birbirini öldürüyorlar. Niye? Ha bu ayete vuruldu, din adamları işini yapmadı ondan. İlim adamları eğitmediler de ondan. Bu kadar basit. Ya bunu veriyor. Ayet söylüyor bu. Niye söylüyor bundan? Yani boşuna mı söylüyor bunu Allah? Şimdi bizim din adamlarımız Allah'ı anlat. Allah'ın hükümlerini, emirlerini anlat. Biz Ahmet'in, Mehmet'in sözüyle din oluşturduk. İnsanları işte kavga ediyorlar. O mezhep, o mezhepten, bu o mezhepten ahirette birbirine. İşte insanlar öyle bilgi üretirler. Allah'ın bilgisine gitselerdi böyle olur mu? İşte mezhepçilik yapılıyor. Mezhepler birbirini öldürüyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani işin başı diyor, din adamıdır diyor, ilim adamlarıdır diyor. Bu adamları böyle bıraktılar diyor. Onları hiç öğretmediler. Onları alıkoymadılar o yanlışlardan. O pisliklerden alıkoymadılar. Lebi'se mâ kânû yasnâvâ. O din adamları ne kötü iş yapıyorlar diyor Allah-u Teala. Buyur, buyur. Aynen şimdi anlatıyor. Şimdi bize anlatıyor. Ayete bak şimdi gel hizaya gel. Bak. Lebi'se mâ kânû yasnâvâ mı? Sanat. Eğitim sanattır, eğitim sanattır. Anlıyor musun? Sanat icra edeceksin, sanat. Çünkü insanın ruhuna gireceksin, gönlüne, beynine, oraya şekil vereceksin. Bu bir sanattır o. Anlıyor musunuz? Bak sana kelimesini kullandı. Bu da yapmak anlamına gelir. İcra etmek anlamına gelir. Ne kötü sanat icra ediyorlar diyor Allah-u Teala. Bu din adamları ile ilim adamları. Aa, bize anlatıyor. Bunu yazmışım ben ha, makale olarak yazmışım. Evet. Yani eğer bir toplumun ilim adamları ile din adamları kaliteli ise o toplum kaliteli oluyor. Osmanlı'ya bakın. Bir bakın Osmanlı'ya nasıl bir proje üretti Edebali. Edebali din adamı. Ha? İlim adamı. Bak bir proje kurdu 700 sene. 700 sene o projeyle Osman. Osmanlı'yı kuran adam. Ha demek ki padişahları getiren, yetiştiren din adamlarına bakın. İlim adamlarına bakın. Hacı Bayramı Veliler, Molla Güraniler, Akşemseddinler filan, bunlar dev adamlar. O dev adamların din adamlığı yaptığı devlet de dev adam. Dev ol, dev devlet. Anlıyor musun şimdi? Ha din adamı küçülünce ne oldu? Mikrofon düştü. Ulan ne oldu? Ulan mikrofon bile dayanmadı ha. Anlıyor musun? Ha bu dediğim sözlere mikrofon bile dayanmıyor. Dayanma. Dayanmaz arkadaş. He. Şimdi anlıyor musunuz? Bir toplumda din adamının, ilim adamının fonksiyonunu, görevini, işlevini anlıyor musunuz? O toplumu günah işlemekten, düşmanlıktan, haram yemekten alıkoyacak bir görevi vardır. Fakat din adamı diye tercüme ettiğimiz kelime Rab'dan geliyor. Rab. Rabbaniyine, Rab'dan geliyor. Allah'ın sıfatı var ya, Rabbul Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz ya. Ha. O Rab. Ne demek o? Rab ne demek? Yaratan, besleyip büyüten, terbiye eden, şekillendiren, doğru yolu gösteren manalarına geliyor. Yani Rab sıfatının altında Allah'ın bir sürü sıfatı daha var. Anlıyor musun? Bir defa haliklik sıfatı orada, hadilik sıfatı orada. Terbiye etme sıfatı, manası orada. Rızıklandırma, razzak sıfatı orada. Ha, din adamı böyle olacak diyor Allah. Benim sıfatımı yeryüzünde icra edecek din adamı. Onun için sıfatımı veriyorum ona. İsmini ben koyuyorum. Sen Rabbani yiyorsun sen. Olacak iş mi ya? Şimdi Yahudileri devam ediyor. Bitmedi daha bunların işleri. Bunlar bir takım konuşukları var. Ve gâdedil Yahudu. Yahudiler dediler. Yedullahi mağlûle. Allah'ın eli kapalıdır dediler. Allah cimridir manasına. Fakirdir manasına. Âl-i İmrân suresinde fakirdir diyorlar. Yani orada fakirdir diyorlar. Burada cimriliğini söylüyorlar. Biliyorsun cimrilik ayrı şey, fakirlik ayrı şey. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنَ اَوْلِيَا. Ha bu delilere bak ya. Bak dediler ki, Allah-u Teala diyor ki ben işittim onların sözünü. Ne dediler, o söz neydi o? Dediler ki Allah fakirdir, biz zenginiz. Ha böyle bak ya. Buna. Şimdi burada fakir, burada mevlule, burada cimri. Mevlule'nin anlamı kapalı. Eli kapalı. Yani cimri. Nereden sebep söylüyorlar bunlar biliyor musunuz? Hani bu Müslüman olanlar fakir insanlar ya. Ha Allah bunlara vermiyor ya bunlara. Ha bunlara oldulara da. Beş kuruşluk adam bunlar. Bak Allah bunlara zengin olsaydı Allah bunlara verirdi. Bak bizde hiç fakir yok görüyor musun? Bizler zengin. Bak verseydi de olsaydı da. Yasin-i Şerif'te de öyle söylüyor. O kafirler derler ki enfiku mimma razakakumullahu galellezine keferu lillezine amenu enut'imu mellem yeşâullah. Kafirlere dediler ki infak edin. Onlar da dediler ki Allah'ın doyuracağı öyle demiyor musunuz? Allah doyur, Allah rızık verir. Ya Allah verir diyor da biz neye verelim? Allah versin. Şimdi şu hale bak. Yani şu ruha bakın, şu ruha. Yani Allah bir sahneyi anlatıyor. Orada veriyor öyle, Yasin'de veriyor öyle, burada veriyor böyle. Bunlar üç ayeti bir araya getir, aynı şeyi anlatıyor. Farklı cephelerden anlatıyor. Bu Yahudiler Allah'a diyorlar ki fakir. Allah fakir. Burada diyorlar cimridir. Eli kapalıdır. Hem de Allah'a da biliyor ya. Yani. Allah'a da diyor ya. Yani. Allah'ın varlığını kabul ediyor. bima gal. Dediklerinden dolayı onların elleri kapanasınca, onlara lanet olasınca diyor Allah Teala. Lanet ediyor. Allah'a böyle bir iftira, Allah'ın eli kapalıdır iftirasından dolayı onların eli kapansın, kapanasınca. Onlar lanet olsun bu söylediklerinden dolayı. Ve beyin sebebi yedir ona biz graverde. Nasıl Ramazan? Bel yedâhu mebzudatâne yunfiku keyfe yeşâ. Tam tersine Allah'ın eli açıktır. Yani Allah'ın eli açıktır anlamı cömerttir. Allah cömerttir. Cimrilik sıfatı insanlara aittir. Cömertlik sıfatı Allah'a aittir. İşte bu Allah'ın ahlakiyle ahlaklandığın zaman sen de cömertlik yapıyorsun. Cömert insanlar Allah'ın ahlakiyle ahlaklanır. Anlıyor musunuz? Şimdi diyor ki Allah-u Teala tam tersine onun eli, Allah'ın eli açıktır. Dilediğine infak eder, verir. Dilediğine derken ne demek yani? Tamam, sana veriyor, bana vermiyor. Manası mı çıkar bu? Dileyene veriyor. Hayır. Onun dilemesi, Allah'ın dilemesi bizim çalışmamıza bağlıdır. Biz neye layıksek onu veririz. Öyle vardır ki verirsin ona serveti, alır onu elinden Allah. Bu çünkü parayı kullanamıyoruz. Oğluna parayı veriyorsun çocuğa, o parayı 5 dakikaya harcadıysa bir daha para vermez. Vermez. İmtihan ettin onu, imtihanı kazanamadı. Hemen yedi bana. Allah da verir serveti, kullanamıyorsun onu, alırım onu diyor. Fecir suresi 15-16. ayet. 15. ayette diyor ki rızkı bol veririm. Onun altındaki ayette rızkı daraltırım. Kullanamadı. Kullanamadı parayı. Yaramaz çocuk gibi davrandı. Aldım onu diyor. Onu anlatıyor aşağıda niye aldığını. Kella bella tükrimûne liyetîme ve la tehâdûne alâ dâhâmil miski ve te'külûne turâse eklenlenme ve tuhibbûne mâle hubben cemmâ. Bunlar bunun sebebi, serveti almanın sebebi. Burada da Allah'ın dilemesi bizim yaptıklarımıza bağlı olarak dilediğine verir. Ve le yezîdenne kesîran minhum. Onlardan pek çoğu ziyadeleşir, artırır, artar. Mâ unzile ileyke min rabbike tuğyanen ve küfrân. Allah'tan sana indirilene karşı azgınlığını ve inkarını artırır diyor onların pek çoğu. Yani Hazreti Peygamber'e indirilen vahye karşı onlar azgınlıklarını ve inkarlarını artırırlar diyor. Yahudi'nin özelliği bu. Kuduruyor. Niye birbirimize kuduruyoruz? Bu dünya niye birbirine kuduruyor? İnanç farklılığından geliyor. Kültür farklılığından geliyor. Şimdi biz bu din farklılığını bıraktık, mezhep farklılığından kavga ediyoruz. Senin mezhebin bu, benim mezhebim bu. İyidir, kötüdür, vurur, hadi baba, hadi baba, de baba. O onun camisine atıyor. Efendim memni, o onun memnesine atıyor memni. Hiç Allah'ın kitabına bakan eden yok. Bir taraftan da Müslümanız diyor. Bir taraftan da 1,5 milyar Müslüman var dünyada diyor. Ha bu Müslümanların haline bak. Ne kadar adam varsa o kadar efendim mezhep. Ne yapıyoruz? Ne olacak şimdi? Şimdi bak bu adamlar, bu Yahudiler diyor ki Allah-u Teala Peygamberimize, sana Rabbinden indirilene azgınlık yapar. Bunları inkar eder. Hatta ileri giderler diyor. Bunların azgınlıkları ileri gider diyor. Sen Kur'an okudukça, sen Kur'an'ı anlattıkça Allah vahyini okudukça onların azgınlığı küfür artar diyor. Hıvv etmeye başlarlar. Şey de diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Fussilet suresi. Kafirler dediler ki abi Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyin. Uğultu çıkarın da belki galip gelirsiniz Kur'an'a karşı. Uğultu, ses çıkarın. Şimdi Kur'an'a karşı bir uğultu var dünyada. Yani makale uğultusu, kitaplar yazılıyor, programlar yapılıyor, efendim şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor Kur'an'a karşı. Efendim bir uğultu var. O ayet söylüyor. 1400 sene evvel söyledim. Fussilet söyledim. Ha bunu da böyle. Kur'an okundukça Yahudilerin diyor Allah-u Teala azgınlıkları ile inkarları artar. Artar. Öyle öyle. Bize de oluyor yani. Aynen oluyor. Kur'an demeyeceksin kardeşim. Kur'an anlamayacak kardeşim. Ben de ne yaptım diyor Allah Teala. İş geçti benim elime şimdi. Ben de bir şey yapacağım da bunlar. Bunlar bile bana cibri derler, eli bağlı derler, eli kapalı derler Allah'a. Bir taraftan efendim benim indirdiğim Kur'an'a karşı azgınlıkları ve küfürleri artar. Efendim bu adamlara ben ne edeyim? Ve elgayna beynehu l'adavete vel bağdâe ilâ yevmil kıyam. Kıyamete kadar onların arasında kin ve düşmanlık koydum diyor Allah. Ben de böyle tohumu ektim diyor. İlka yaptım. Attım. Yani bu Yahudilerin kıyamete kadar aralarında düşmanlık olur. Kin olur. Ben böyle bunları cezalandırdım. Bu dünyada kıyamete kadar böyle bir ceza verdim bunlara. Bunlar bütün insanlara karşı nefret edecek, düşmanlık edecek ve kin besleyecek bunlar. Bunlar kin doludur. Ayete bak. Büyük bir ceza. Yani kin ve düşmanlık insanın içinde insanı kemiren, toplumları kemiren çok önemli bir kurtçuktur. Kurtçuk, hani bir kurtçuk var ya elmanın içerisinde olup çürütür onu. Ha, insanlığı da çürüten bu. Düşmanlık ve kin. İnsanı kendini de yer bitirir. Kendini de yer bitirir. Toplumu, insanlığı da yer bitiriyor. Yani yiyip bitiriyor. Yiyip bitiriyor. Bir şey daha yapacağım. Küllemâ evvedû nâren lil harbi etfe'ahallâh. Ne zaman ki onlar bir savaş ateşi yakarlar, ben onu söndürürüm. Allah diyor ben söndürürüm. Baba baba. Bu adamlar şu dünyada savaş ateşi yakar. Bunlar ellerine benzin, gaz yağı koyuyorlar insanları üst üste, veriyorlar ateşe, aha savaş. Ama bizim şimdi böyle duruyor. Ha bu İslam alemini de onlar verdi ateşe. Ama biz ona müsait bir adamız. Biz kültürsüz, seviyesiz, Müslümanlar birbirini sevmeyen, mezhepler gruplara ayrılmış, düşman ekiyor, adam geliyor, ekiyor düşmanlık efendim, tohumlarını. Efendim ha? Kim tohumlarını ekiyor, biz de birbirimizi boğazlıyoruz. Birbirimizi boğazlıyoruz. Onlar gülüp seyrediyor diyor Allah. Ayette söylüyor ha. Evet. Burun suresine bunu anlattı Allah. Ashab-ı uhdudun nâri zâtil vekûd idhüm aleyhâ du'ud ve hum alâ mâ yef'alûne bil mü'minine şuhur. Diyor ki Allah'ta. O kafirler diyor, Müslümanları attılar çukura, çukur kalkmışlar, atmışlar Müslümanları çukura, vermişler ateş ediyor, oturmuşlar seyrediyor. Hatta bazen böyle uzaktan seyrediyor, hoşuna gitti, gidiyor oraya. Dün gittin öyle bir yerde, görüyor. Hemen koşulara gittin öyle. Biraz yakından seyrediyoruz bakalım nasıl olur. Uzaktan böyle zevk alır mı biliyor musun? Yani uzaktan bakıyorlar yani böyle kendi köşklerinde, villalarında Hristiyan alemi ve Yahudi alemi, İslam alemini verdiler ateşe, attılar çukura, yani tutuşuyorlar onlar. Ondan sonra ayet ayet diyor, ayet diyor ya. Bu meşhurdur, Hurut suresinde ashab-ı uhdud, ashab-ı uhdud. Bize dediler ki, mezhep böyledir, bu mezhep elini böyle bağlar, ayaklarını böyle dayar. Bu mezhep abdestte böyle söyler, kan aktı mı akmadı mı, oldu mu olmadı mı? Biz onlarla uğraşırken kuyularımızı kazdılar, kazdılar! Sen uğraş, ayağını nasıl kuyacaksın? Neler anlatıyorsun sen be? Son model. Ha? Ay! O ashab-ı uhdud. Bu batılılar dediler ki, siz laboratuvara girmeyin. Boş. Biz yapalım. Siz teknoloji üretmeyin. Boş. Biz yapalım. Biz size veririz ya. Ne bu? Siz üniversitede araştırma yapmayın. Ne yapacaksın araştırma? Biz yapalım. Biz yapalım onu. Siz ne yapın? Siz sabaha kadar tesbihçi. Siz sabaha kadar namaz kılın. Biz bu işleri yapalım. Yaptılar. O tesbihlerle beraber bizi kuyuya attılar. Anlıyor musunuz? İslam alemi demedi ki bu Kur'an-ı Kerim okumakla başlamış bir kitaptır. Bir numaralı ibadet okumaktır. Laboratuvara biz gireceğiz, teknolojiyi biz üreteceğiz, insanlığa ilacı biz yapacağız, hastaların tedavisini, hastaları bulma, onun tedavi sistemini, ilacını, teknolojisini biz bulacağız. Efendim biz insanlığı fezada uçuracağız. Demediler. Ah, bekle bizi ateş et. Ya, git. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, küllema, her ne zaman bu külleme kullanması şu demektir. Kül kelimesini kullanması Allah-u Teala. Bu adamlar bunu her zaman yapar. Bu adamlar bunlar hep bunlar işi bunları savaş. Bunlar işi. Ateşi ve yakar. Aynen böyle kullanıyor. Naran lil harbi. Evgadu naran. Evgadu yakar. Naran bir ateş. Lil harbi savaş için. Savaş için ne zaman bir ateş yaksalar, etfa'ahallah, ben söndürürüm. Ya Rabbi, ha bu Müslümanlar söndürsün onu, ver onu onlara da olsun, söndüremezler çünkü yok üretimleri, yok o güçleri, yok o teknolojileri, yok o da ekonomileri. Allah söndürüyor ama bir de bakarsın söndürmez. Ve yes'avne filanı fesada. Bu adamlar yeryüzünde fesat için koşarlar. Bu yavrumdan Allah anlatıyor bunu. Şu adam. Aha, yarım sayfadır bu ayet. Dehşet bir şey. Dehşet bir şey. O kadar güzel onların davranışını, psikolojisini, konuşmalarını, yaptıklarını, eylemlerini o kadar güzel analize ediyor ki. O kadar güzel. Sanki şimdi geldi bu ayet. Galiba öbür geldi yani. Uzak değil yani. Hazreti Peygamber'in yine oldu. Ve yes'avne fillahu fesad. Bunlar yeryüzünde fesat çıkarmak, bozgunluk çıkarmak için koşarlar. Hatta yarışırlar ya. Vallahu la yuhibbul muhsinin. Allah mufsidin, mufsidin. Ne mufsidin? Mufsidin. Allah fesat çıkaranları sevmez. Bir defa bu Yahudiler bir Allah-u Teala benim sevgimi kaybetmişler. Allah'ın sevgisini kaybetmek en ağır cezadır. Anlıyor musun? Cehennemde yanmak ne hak getirir? Yani düşünebiliyor musunuz? Bir baba evlatlarından birine dedi ki ben seni sevmedim. Ben seni seviyorum. Dese. Ne olur o çocuk? Annenin babanın sevmediği evlat. Tabii. Allah bizi yarattı. Biz onu yaratıyız. Diyor ki ben bunları sevmem diyor. Bunları severim. Ne olur? Dünyanın ağır cezası. Fesat çıkaranları ben sevmem diyor. Arkadaşlar şimdi şu ayet aslında bütün üniversitelerde okutulması lazım. Ha, bu ayet değil mi? Ta bu sağ tarafta kaçtan başlıyor? 57'den başlıyor. Bu kaç? 64. Yani 57'den sizin dilinizle alay edenleri dost edinmeyin diye başlayan ayet. Buradan itibaren böyle geldi buraya kadar. Bir sayfadan fazla. Bu ayetler o kadar güzel analiz yapıyor ki Yahudileri. O kadar güzel bir analiz yapıyor ki aklın hayalin. Peki ya Rabbi bunun bir çaresi yok mu? Bu ne olacak bu hal? Böyle bir kara tablo var. Çizdin ya Rabbi. Ha çaresi var mı? Çare var. Çare tükenmez. Allah'ın olduğu yerde çare tükenir mi? Şimdi olur. O çareyi söyleyecek. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اَمَنُوا وَاتَّقَوْا Şimdi bu ayet, bu velev kelimesi bu bir propositiondur bu. Bu bir ifade tarzıdır. Hem geçmişe yönelik manası var, hem geleceğe yönelik manası var. Yani muhteşemdir. Şimdi bir geçmişe yönelik manasını vereceğiz. Önce sonra geleceğe yönelik manasını vereceğiz. Velev enne ehlel kitabı eğer kitap ehli yani Yahudi ve Hristiyanlar eğer amenu iman etselerdi geçmişte iman etselerdi vettekav sakınsalardı geleceğe yönelik mana verelim. Eğer ehli kitap iman ederse vettekav sakınırsa anlıyor musun? Yani buna ne oluyor ha bu iş? Yani geçmişte böyle olsa yapsalardı veya peygamberimize geldi ileriye dönerek böyle yaparlarsa İman ederlerse, sakınırlarsa o zaman bana da bir iş düşüyor. Ben de kendime bir görev veriyorum. Allah Allah kendi kendini görevlendiriyor. Evet. Bu muhteşemdir yani. Diyor ki ben de lekefferna anhum seyyati. Onların kötülüklerini örteceğim. Baba baba baba baba. Onlar bunu yaparsa ben de onların kötülüklerini elbette tekil örteceğim seyyahatim kötülüklerini ve le edhannâhum onları sokacağım cennet-i naim naim cennetine onları koyacağım. Bak şimdi burada yine çareye var. Yalnız diyor Allah-u Teala bu ehli kitap, bu Yahudiler, bu Hristiyanlar iman ederlerse gerçekten tevhid inancına bağlanırlar. Önce iman. Ardından takva. Vettekav. Ya Rabbi imandan sonra takva koydum burada. Nasıl oldu bu iş? Bu takva dediğimiz kelime aslında korumak manasına gelir. Kendini korumak, sakınmak manasına gelir aslında. saygı duymak Allah'a manasına gelir. Allah'a karşı görevinin bilincinde olmak anlamına gelir. Bir sürü manaları var. Bir sürü. Şimdi bu takva denen duygu bizim içimizde yaratılıştan var. Şems suresine göre. Bir daha anlatmıştım. Şems suresine göre. Yani bunun bir anlamı da aslında Hucurat suresinde. Akşam benim evde sohbet var. Kur'an sohbeti yapıyorum gençlere. Orada anlattım onu. Ve kerrehe ileykümül küfre vel fusuka vel isyan. Allah inkarı, yoldan çıkmışlığı ve isyanı kerih gösterdim onlara. Kötü gösterdim insana. Yani bizim içimizden bir tiksinti duygusu koymuş. Tiksinti. Yılanı görürsen tiksinirsin. Efendim yeme böceği görürsen tiksinirsin. Bir tiksinme, kötüden tiksinme yeteneği içimize koymuş Allah. İşte din eğitimi bunu, bu tiksintiyi geliştireceksin. Takva bu işte. Takva duygusu doğuştan bu. Yılanı gördüm, akrebi gördüm, tiksinirsin, kendini korusun ondan. Öyle değil mi? Kötü ameli gördün mü, kaçınıyorsan sen takva sahibisin. Şimdi, profesör olacaksın, doçentlik diplomasını verdik, 21 sene oluyor. Artık onda ağlamamam diye bir olay yok. Demek ki bu tiksinti, o kerrehe kelimesi aynı zamanda bu takvayı açıklıyor. Ya, büyük kelime, o çok büyük bir kelime. Bu bir alamet. Tez yaptım mı bunun hakkında? Bu takvamı böyle tez yaptım. Evet. Şimdi takva sakınsalardı dediğin bütün kötü amellerden uzak kalmak anlamına geliyor. Saymıyor bu davranı. Zinayı, katilliği, hırsızlığı, gıybeti, dedikoduyu, insanları alay almayı, küçük görmeyi filan bunları efendim insan öldürmeyi filan bunları saymıyor. Saymaya lüzum yok. Bir kelimeyi de işi bitiriyor. Tabii onu sen anladın. Onu sen anladın. Diyor ki sakınsalardı veya sakınırlarsa istikbalde yönelik iman ederlerse ve sakınırlarsa dediği pisliklerden sakınmak. Ama takvanın başka bir anlamı da var. Allah'a karşı görevini yapmak. Allah ne emretmiş? Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, onu yapacaksın. Namazını kılacak, orucunu verecek, haccına gidecek, kurbanını kesecek, infakını yapacak, zekatını verecek, fakirin eline tutacak filan neyse ya. Olumlu ameller neyse. Allah'ın farz olarak kıldıkları ne var? Onları da yapacaksın. O takvanın içinde burada var. O zaman diyor Allah-u Teala, ben gördüm ki kulum bunları yapıyor. Ben ne yapacağım? Ben Allah olarak boş mu duracağım? Ben de ona karşı bir şey yapacağım. Öptüm senin kötülüklerini. Ben de bunu yapacağım. Ama öyle bir kelime kullanıyor ki lekeffarna لَهَدْخَلْنَا وَلَهَدْخَلْنَا elbette. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah öyle mesela iki tane ayet var Enam suresinde كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Allah kendi zatına merhameti, rahmeti yazmıştır. Ben kendi kendime yazdım, kendi kendime farz kıldım. Allah diyor ki ben kendi kendime farz kıldım. Ben de kendi kendime de farz kılıyorum. Evet. Dehşettir yani. Bu Kur'an-ı Kerim bambaşka. Yani az resme yani. Ketebe ala nefsihi rahm. Yani nasıl ki kütübe diyor ya ya dedin amel kütübe aleykümüs sıyanı. Oruç size farz kılındı diyor ya. Kütübe, ketebeyi kullanıyor. O kelimeyi kullanıyor. Aynısını kendisi için kullanıyor. Ben merhamet merhameti bir ilke olarak kendime farz kıldım. Dehşet. Ha bu da böyle. Burada da ben senin kötülüklerini, onların kötülüklerini örteceğim. Söyle onlara ya Muhammed. Bu ayetimi onlara söyle. Eğer iman ederlerse, eğer sakınırlarsa, eğer takvaya ererlerse ben onların kötülüklerini örteceğim ve naim cennetine koyacağım. Ben de görevim bu. Ama önce onlar sonra ben. Şimdi tabi bunu tebliğ ettim. Peygamberimize tabi bize de söylüyor. Şimdi bunu bir makale yapmam lazım. Yani cumaları bugünkü yazımı bir okuyun. Özür dileme konusunu bir okuyun. Özür dilecek diyor ya başbakan. O özür dilemeyi ben bugün makale yaptım. Habertürk'te. Yahudiler için. Evet. Okuyun. Bunu da bir makale yaptım. Ha demek ki o arka tarafta Allah'ın eli kapalıdır diyenler, efendim savaş ateşleri yakanlar, Kur'an'a karşı efendim azgınlıkları ve inkarlarını artıranlar falan yeryüzünde fesat çıkarmak için koşanların kurtuluşu yok mu diye soruyu sorduk. Aha sana cevabı bu. Çıkış yolu bu. Çıkış kapısı. Bir daha. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ Şimdi bunların bir zoru daha var. Yani bunların bir problemleri daha var. Eğer onlar Tevrat'ı uygulasalardı, geçmişte uygulasalardı, gelecekte de uygulasalar, ve İncil'i uygulasalardı, ve mâ unzile ileyhim min rabbihim, Rablerinden kendilerine indirileni uyarlarsalardı, yani Kur'an-ı Kerim'i uygulasalardı, le'ekelu, elbette yiyeceklerdi, min fawkihim, ayaklarının altından, ve min tahti erculihim, ve min tahti erculihim, ayaklarının altından, üstünden yiyeceklerdi. Ayeti bitireyim. Minhum, onların bir kısmı, ümmetün, bir gruptur. Muktesida, aşırı gitmeyen lerdir. Ve kethirun minhum, onlardan pek çoğu, sa'ma ya'melun, ne kötü iş yapıyorlar. Şimdi bu ayeti uyarlayalım. Ya Rabbi, sen diyorsun ki diğer ayetlerde onlar Tevrat'ı, İncil'i değiştirdiler, tahrif ettiler. Ama burada diyorsun ki onlar Tevrat'ı uygulasalardı, İncil'i uygulasalardı diyorsun ama bu nasıl oluyor bu iş? Şimdi bunlar Tevrat'ı ve İncil'i değiştirmeden evvel gerçek Tevrat'ın hükümlerini, gerçek İncil'in hükümlerini uygulasalardı anlamına gelir. Ama bu şansı kaybettiler mi? Biz dedik ki bu geleceğe yönelik de bu ayet. Bu şansı kaybettiler mi şimdi? Hayır. Nerede bu Tevrat'ta, İncil? Kur'an'da. Yani onların tahrif ettiği Tevrat ve İncil Kur'an-ı Kerim'dedir. Hakiki İncil, hakiki Tevrat burada. Evet. Bütün dinler, bütün peygamberlere gelen vahiy burada. Onun için 600 sayfadır. Anlaşıldı mı? Bak ne dedim size. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i uygulayan Müslüman aslında bütün peygamberlerin dinini uygulamıştır. Çünkü İslam tektir. Bütün peygamberlere gelen vahiy İslam. Din tektir. Allah katında da İslam. İnne dîne indallâhi İslam. Böyle olunca Allah-u Teala tuttu. En son bu kitap olduğu için hakiki Tevrat'ı da, İncil'i de, Zebur'u da, Hazreti İbrahim'e inen suhufları da, Hazreti Nuh'un dinini de, vahyini de, Hazreti Adem'i de hepsi buraya koydu. Anlıyor musunuz? Ha bunu uygulayan, bu Kur'an-ı Kerim'e gelen, buna inanan insan hem Tevrat'ı uygulamış oluyor hem İncil'i uygulamış oluyor. Çünkü sistem aynıdır. Bütün peygamberlere gelen vahiy sistemi aynı. Çok nadir farklılıklar var. Çok nadir. Onun için ve mâ uzile ileyhim min rabbihim. Yani diyor Allah, Rablerinden kendilerine indirilen şeyi uygularsalar geleceğe yönelik ve geçmişe yönelik. Ben de bu sefer onlara ne yaparım? Ben de onlara bereket veririm. Bakın, yeryüzünde olan davranışlar Allah'ın nimetini ya önlüyor ya da gelmesine sebep oluyor. Anlıyor musunuz bunu şimdi? Şu dehşeti görüyor musunuz? Yani İnsanların aç kalmasının sebebi yaptıkları amellerdir. Bereket görmelerinin sebebi de kendi yaptıkları amellerdir diyor Allah-u Teala. A'raf suresi. وَلَوْ اَنَّ اَهْلُ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Eğer onlar inansalardı ve takvaya erselerdi, ben onlara gökten ve yerden bereketin kapılarını açarım diyor. Ayet o. O ayeti al gel buraya. Hiç fark etmez. Bu ayet, o ayet, o ayet, bu ayeti tefsir ediyor. Açıklıyor yani. Ayet ayet. Sana özüm yok yani. Bana hiç iş bırakmıyor ha Kur'an-ı Kerim. Ben çok rahat edeyim. Ben yüzeyim. Çünkü o alıp getirir seni yani. Onun ellerine bıraktın mı kendini, o seni her yere götürür. Sana lüzum yok. Zorlama, zorlama. Bu söyle. Sen yeter ki bil. O ayet oradan al gel buraya. Ha bu sefer diyor Allah-u Teala, bu benim indirdiğimi ikame ederlerse, uygularlarlarsa onlar ayaklarının üstünden, üstlerinden yani, üstlerinden ve ayaklarının altından onları rızıklandırır. Yerler, içerler. Bastıkları yerden nimet çıkar. Öyle mi? Ben söylemiyorum. Minhum ummetun muktesida. Onlardan bir grup var diyor, aşırı gitmezler diyor. Yani içlerinde iyileri var yani diyor Allah-u Teala. Ha? Yani şey değiller, o Leysu Seva dediği gibi Ali İmran suresinde o Hristiyanların, Yahudilerin hepsi aynı değildir diyor. Aha, bu ayette. Burada da aynısını söylüyor. Ve kezirun min hüpsâme yâmin. Onlardan pek çoğu ne kötü ameli yapıyorlar diyor. Şimdi burada bitti, yeni bir konuya girecek. Biz de bitirdik. Ezan da oldu. Allah nasip ederse gelecek hafta o yeni konuya peygamberimize bir görev verecek şimdi. Bu görevi gelecek hafta anlatacağız. O görevi yapmazsa neler olacağını anlatacak peygamberimize. O görevi yaparken bir takım engellerin konulabileceğini efendim, ama o engellere karşı kendisinin onu koruyacağını anlatacak gelecek hafta inşallah. Böyle söylüyorum ki arkası gelecek hafta olunca çabuk geliyor, acele geliyor. Çok yavaş geliyorsunuz, geç geliyorsunuz sınıfa. Efendim, bugün çok önemli şeyler anlattık. Din adamı görevini anlattık. Din adamları Yahudileri efendim haram yemekten ve efendim günah konuşmaktan alıkoymadıklarını söylüyor Allah-u Teala. Böylece din adamının görevlerini yapmadıklarını onlardan, ondan dolayı bu yola düştüklerini, işte İslam aleminin bu yanlış yollara düşmesinin sebebinin biz din adamları diyorlar burada. Bu din adamları neyi anlattık bu insanlara, bu dini anlatamadık kan revan içerisinde. Kan akıyor her tarafta. Müslümanlar birbirini öldürüyor. Din adamları da bakıyor. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına ne desin? Elhamdülillah.